Και έτσι λοιπόν φτιάξαμε αυτό το τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ του Μίκη Θοδωράκη με πολλές εκτελέσεις. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Καλό καλοκαίρι. Όμορφες πόλεις, όμορφα χωριά, όμορφες θάλασσες. Τη νέα σεζόν, τα λέμε 3 Σεπτέμβρη. 3 Σεπτέμβρη. Πάλι εδώ. Γεια σας. Όμορφη πόλη, φωνές μουσικές, απέραντοι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος χρυσίζει, χέρια σπαρμένα. Πού να και για πια βελάχια προμένα. Θα γίνεις δικιά μου πριν έρθει η νύχτα. Τα φώτα πριν ρίξουν τη νύχτια. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.